si na fandi na ye Okomi koteka ye soki na jali teo Kamaradi alipopo soki mbongwe jali ye ya motema Soki mbongo esili Ayela kamwa sinanga imparandevu soki na jali te Kamaradi amokili soki mbongo esili ali mwenganda Bisa suka boni ayaka sena sango ya bakwen poto boyana e foye nanga sekie foye ya shanje nganda Boni ayaka sena sango ya bakwe poto boyana e foye nanga sekie foye ya shanje nganda oh foye ya kende wapie ya shanje nganda oh ya samba kende wapie samba shanje nganda oh di marte kende wapie ya shanje nganda oh songolo kende wapie songolo shanje nganda oh mapeka kende wapie mapeka shanje nganda oh mayambwa kende wapie Kende wapie, kende changer.